بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحو كبل علي آيات بقل إيه التغاثن إيه اللحاد وصورة آل عمران كمدة إلهي سبحانه وتعالى يظهر من غسر ورمي عشر كان أبيه يدن بيه سيد جيل في آيات جعين عبدك سيد عمي آخر كان وها أيتي سيد سيد عمي مركي زوجي رسولك عليه الصلاة والسلام ومارة يا أم المؤمنين هذي أم السلامة هيا رسولك هو بكر إله رسول جيسيو أنه من مغلع يسير هوان سيدا الله وغوه رمع يسيرا سيا رمضا سيخل عليك مركزا إلهي غير سبحانه وتعالى كوها يجرون إلهي خلي هوا وحي أعلام بك ومكسا يجرون مدينة وها يجرون داريه بنا لغبحي إلهي بيجي سنة لغبحي قال هذا اللبنة قال لي لجلي وان أكثر يا سيئات كورني أيضا إله سبحانه وتعالى سيئات كورني وان كأكثر يا وان رجعنا يا الجنات وكان تأشكارها وقصورها يغيال أي مرأة يوم يا سافر تايو إله سبحانه وتعالى قرانك وخشها لي فأسنو حيوه يستوادنا إلى إلهي وإلهي أبتي زكاة طوى الله يستوادنا إلهي أبتي سنة وحاء حسن الصواب أعود إلهي أعود إن ميسان في الجري معيه وانا انت عجري وعيه كلاب عالي رسول نزول ويأي توب السيد عليه مسلمين تعيه يحيي بهدينا عليه فأبدا الله يسير ما نرى من الخير ونحن في الجهد جيد عليه إلهي عالي ميسي وحانا كأسينا خير فرب لنا هو يسان الدنيا وما لا يسان أنا هنا وحيي الدنيا بالعطان وحيس وواسيه هم تعنساسي إلى هذه بل كإلا الدنيا وحواء يسان هولي او الدنيا عدو بإلهي لا يستان إنه يستان وحضاء على الدنيا ويغفرين او إلهي عدو جيسا إيا ما رفيا دار جيسا إيسا أسل في رمين الدنيا أيا إلهي سبحانه وتعالى أيضا إلهي رسوله الولاق بعضه أيا إلهي سبحانه سبحانه وتعالى ما خاصوه إلهي سبحانه وتعالى لا يغرنك أيضا إلهي يوسنك كريمي أوسنك كريمي تظلوا الذين كوى جدجدون كوى كفروا كفريين في البلاد البلاد يكون جدبين معه تلك الجارة هو حيوة تترفة هي تجارة هي كسب صراح والبا هي السؤال هل والبا السؤال على ما ستكسب معه وعلى أسيك السؤال من دون إلهي لا يغرنك يوسف كريم خبارك هو النبي عليه الصلاة والسلام لكن مكتوب هو النبي غير كتالي معايا لما قال وسم وهي كبع لمرك هربع وعفاء المسلمين عليه لازم هي المركز يغرنك على سؤال ملاعب مبنين على الفتح وهي ليس السالي بمولدك وفي دفة غير فيه خاصنا مفعول في رواية معناه وحال الوضع لا تقر بتقررهم لي لا يغرنك يوسف كريم يوسف كريم بوضع إلهي تغلبوا الذين فيه جدون قوضع إلهي كفروا كفري تصرف عليها تصرف عليها كوك السؤال من بوضع إلهي في البلاد البلاد يكوك الجدون عليهم بالتجارة والخصب لي تجارة يخصب أيها مركة عيسى ما يصنعه معايا ولو بإله المطاعم هي يسوى قدرين تجاوله هو كاس وعليه وحيالها عيسى ما يصنع يعني تغير كل عنه مطاعم مطاعم يقليل أو يرد إله لا مطاع غريب لي يتمتع به يسيرا في الدنيا ويقنع وعليه بإله سبحانه وتعالى مطاعم خاص مطاع لي مثال يعيه وعيالان على الابيض ايام فصع عيانا ايام الخلق الدنيا مالك الشغط للغسي ايه بارك السياحة فاس وخلوه معايا لوحة دلمي مالكو مدهة واسع عياران حتى في مبارهم ميسي يغسيل ايه الدنيا اصاف ويو ميسي ايه اللي يغسيل ايه ايه ايه لجد ايه ها ايه سنجرين مثال مثال ايه ليه ساس وقليل مغير سيه وحي يغيرها ايه سنع يسبع جنب عباء ايه ثم بعد يوم إله ما هو ملك كل ما سيكتب لنا الجنة جهنم جهنم يوم إله ثم بعد يوم إله ما هو ملك كل إله ما سيكون لنا أيام جهنم جهنم يوم إله فبين صلاح عن باطل يوم إله المهاد بقول أيام باطل المحسوس بجنة المحسوس هي جهنم باطل ثم ما هو ملك كل إله ما سيدم أيام المعيه إله جهنم جهنم يقول الإلهي وبيه صلاح على باس له الإلهي المهاد ثلاثة أيام باس له الإلهي يقول الله حسي عبد ثلاثة أيام باس له الإلهي لكن الذين قوى يقول الإلهي اتقوا كعب سيهدهم ربهم lakin kuwaas waxaa u timaaday ilaahay jamaatul jamaal ayaa u timaaday. jamaatkaasoo ka jiyay gureereysa min tahtaha hoosteeda, tahta asgaariha wa qusuuriha alanhaari riyaalo khaalijiina xaaliyin kuwa ku haarayo fiihaa jamaalaas ku haaro ilaahay. marka hadda markii laga soo waramay qulooyinkaas oo kufaarka kuwa adduunka ku tamasucaayo muddadooda yarnaad markay ku tamasucaan nolahooda uu jahanamo uu yahay ayaa waxa weeye waxaa markaasi istidraaj ayaa la keenaa lay warkibaa war lasoo haleysiiyey waana la dafcinaya oo la sheegaya si loo malay lahaayo ah adduunyadu waxa weye inay madmuumo tahay xaala markii saas layidhi waxaa loo qaadanaya adduunya waa madmuumo shay xun waayo lasleeyay waa mataan qaliilan mudlaqan gebi ahaanba nin mu'mina iyo nin kaafira saasay u tahay. marka waxaa la faa'iideynayaa mu'minka waxaa la leeyahay wayn akada fi tijaarati tijaaraha hada jira gaba ha shaqaysto oo waxa kasbade laa yabuduhu dalika arrintaas waxba dhihi maysa isaga billahi fil aakhirati addarajaatu lcula weye aakhirada loo kuleeya darajo sarraysa ayuu kuleeyahay. marka adduunyada caydeeda iyo nolosha laga noolaado oo la caayo lilkaasida khaasatan iyo gaalka kale ay usugnaata maayaa caarifku waxaunahay waali waxaa la sheegaa inuu ahay sayid cali ma axsana diina ayuu nahay dunya ila samaca laa baaraka allahu fii dunya bilaa diina u dhah yaa uu yihi diinta maxaa ka wanaagsan ayuu nahay iyo adduunyadu hadday kulmaan buu dhahay. ilaahay ma barakeeyo nahay adduunye oo aan diin lahayn. marka waxa weeye ruuxa muminka haddii waxa weeye ilaahay subxaana watacaala adduunyada uu siiyo waxa weeye diinkana alla uu siiyo aada iyo aada bay arrintaasi wanaagsan tahay. maxaa yeela xadiis ayaa la sugaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dhahay oo maal ayaa khayr lahownahay oo maaragtay yaatiiya jiray durustaalix maal wuxuu ayaa khayr leh oo ahaaday nin maaragtay yaa saalixa yadiisa ku jira. maxaa yeela ninka saalixa ayuu xoolihi gacantiisa gala si wanaagsanoo ilaahay ka haaliya ayagoo tasarufaya. marka hadda istidraaja waxa meesha loo keena waa sidaas baa la yihi markaasuu na ilaahay laakin kalkeeda wakti lagu noqoye alladiina kuwa ittaqow cabsaday ee mutaqiintaa rabbon rabbigooda ka cabsaday low maxaa u sugnaaday uli ilahay kuwaas jamaatun jamaat jamaatkaasoo ka jiya ay gureereyso min tahtiha hoosteeda tahta asgaariha waqusuuriha alanhaari riyaalo khaalijiina xaaliyin kuwa ku haraya fiihaa jamadaas ku haraya xaalo muqadaraha meesha ku jirta nuzulan xaal u yeeshii nuzula uli ilahay kaas nuzulan xaal u yeeshii degin ah weye ama martiqaada weye nuzulka waxaa la yidhaha maa yuhayau lillaysi yaalya oo maa yucadu lillaysi wey qofka martigaa meesha loo diyaariyo oo loo saraxaa la yidhahda. markay ay helayaan martiqaad ilaahay subxaanahu watacaala u sameeyey iyo jannadii ilaahay alla uu saraxay ayuu helayaan nuzulan ow dha ilaahay kaasi waa martiqaad ow dha ilaahay nuzulkaasi min cindillahi laftiisa ka haday martiqaad ilaahay subxaanahu watacaala uu samaynayo weye wamaa fii cind allahi laftiisa ahaday oo sabab ayuu dha ilaahay wamaa fii cind allahi ilaahay agtiisa ahaday oo sabab ah khayrun fii khayr badan weye kaasi lil abraari dadka baahiyaalka ilaahay agtiisa waxa ahaado dha ilaahay subxaanahu watacaala oo waxa weeye khayr ahow dha ilaahay wamaa fii cind allahi ilaahay agtiisa ahaada oo sabab ah ayaa khayrun u khayr badan ow ilaahay lil abraari baahiyaalka kuwa ilaahay subxaanahu watacaala abraartiisa oo alla baarig u ah waxa ilaahay agtiisa yaalla ayaa u khayr badan weye owaaiba khayr badan min masaa'idiya adduunyada masaacdeed maxaa yeela ninka muminka adduun iyo aakhiro aakhirada ayaa u khayr badan xayla adduunyadan dhibaato iyo mashaqaad fara badan ayuu la kulmi karaa. marka mar walba muminka hasee adduunyada wax kastaa ku haysto aakhirada ayaa u khayr badan. maxaa yeela rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay addunyaa saynil muumini wa janatul kaafiru dhahay adduunyadu waxa weeye muminka xabiskiisa waayo gaalka waxa weeye jannadiisa weeye oo muminka hoolo kastaa buu haysana haddii la fiiriyo waxa ilaahay agtiisa u yaalla oo jannaa waxa weeye adduunyada xabisay ku tahay gaalkaasaa waaadi hadduu faqiir yahay oo waxba uusan haysanin waxa ilaahay agtiisa u yaalla cadaaba marka loo fiiriyo janna ayuu ku jira haleluya oo xadiiska sidiisa iska ahaa muxadisiintu sidaasay ku fasiraan weye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa cind allahi khayrun alabhaar ow ilaahay min masaa'idiina wayna min ahlilkitaabi ow ilaahay kitaabka aalkiisa waxaa kamid ah laman dir yuminu billahi alla rumaynaaya iyo wamaa fii unzila lasoo dejiyey ilaykum idinka laydin soo dejiyey muminiina oo qur-aana iyo wamaa fii unzila la dejiyey ilayna ayga loo dejiyey oo tawreed iyo injiila خاشعين حالهم في خشوعه لله، خاشعين حالهم في خشوعه لله لا يخشوعه، لا يشترون الشر ثم ينصرك بآيات الله إليه آياتك آياتك إلهي كيساء وصورتك وإنجيل وصفة النبي عليه الصلاة والسلام إيه أسردنا الكليين، لا يشترون الشر ثم ينصرك بآيات الله إليه بآيات الله على آيات كيساء فمن لا يستشعر ثم ينصرك لنا أولا شيء من الدنيا كل شر ثم ينصرك أو آياتك على قرن معين خوفا على الرئاسة أيضا من احتنما يضعبك عليه في غير سيئين يهود لا يسمعين أولئك كورا صور إله لهم عائصوا ناري أجل أجل كورا يا عائصوا ناري مع سورا فهو غير يا عائصوا ناري عند هبهم هبهم لأسي صور إله وعلى سينا يا الله مجر أولئك يوسون أسوا مرتين لما صبروا وصور إله إن الله الله إذا إله سبحانه وتعالى فريع الحساب الحساب كيس يلوه ضد الدينه ولي أرد أن أدعو عليه معناه وصلاس هدير عليه جلاله صلى الله عليه وعلى إسكال هدى لي لأعيبه في المجيل أي إسكال هدى لي وعلى سيئبه لي ما لنت أو بنت منك لبيج للنجاسي بل أسكره أرحب أسأل وقت النبي عليه الصلاة والسلام فيه لي إيسا وها بيج أسحمة على لبيج لي ما أمين سنوى عليه عبية الله وعلى غير أحرم يلي لنك أسواء إسرائي لي يسوى حصولك عليه الصلاة والسلام عن أرغى لي وعليه فعيدي سنه إسلام كأيه جالين باليه أيه هو أسوه راعا ياليه أرمز أيه إسلاح صحيح أيه السيد يا جبريل عليه السلام ونب توفان عليه الصلاة والسلام جداه قلت أسوه شيئا من كمارة يا ملك الحبثة هاي هو مجلس لديه جري المعنى أدد كيس أي صحيح وغانا هو حيوه جهسليس اللي صوره من خاصة من كي جهسليس اللي صوره سوى حيوه يوم يبدو كله كله يبدو كله أما جنة سبيس معه النبي عليه السلام الذي نبدو الله صوره يكون عارف هذا مركزي إليه معناه الديوان أو جنة سيه يبدو كله مركز النبي عليه السلام يسحكي سيه صابهن ويكو السحاراها يصابهن داره فتوك عليه السلام والله كشفيا لي وموسى يجريه أرلالا إسابيا أي الله كشفيا لي فصوف عليه السلام سيئة عكيسة كده كريجاني ليس سيئة كده يريد كريم جناسة للا جناسة الغيب للاي أيود كريم علي برقى هذا الجناسة عن الجميع والبيح لا خصم عليه هذه قطة عليه المسافة وجراء يعني جناسة وغيب كهل يود كثرة لازم قطة مسافة خصوصة يوم يلي أدو كازول يعني إن غيب يود كريم ربنا عليه أدول على الذي يرى عليه أدول هرسال الذي قبر إيسي إنا فتاد كل الدكاكا ريسا لكن عليه ما يسير عنه الدكاء يا ما أدي مسافوه عليه أو خصوك ما أنفع عليه فتاة وكذا عليه أردع في مغارب قطع الحديث إيه في تلك الفقه وعليه مغارب قصيصة وعلا لا نمارك يا رجوش يلينا لكن رفوز عليه صلى الله عليه وسلم يسعاتيته ويكد بكريم داني مرسي لدميين جاسر او نماسي ايا منافقون في اي ادنالي منافق عليه مره بيان بيبرين هاي وسيء رسولك عليه الصلاة والسلام وهو يسمي وحكب حاي ايه هيدا بيان انظر الى هذا الرجل الهي يصلي على عرج حيثيين اسرانيين لم يره قد وليس على دينه يا الى يا رب من كان سيسر محمد تاسي الهي ولو كنت كان يا عرج عرج الحيوي على كما تعالى ولا منك اجمي جاوي من عزمية هو عليه النسراني يدين تنصارى هيسا هو عليه ويجيس او صنعك ايو كد كايا او من كان في سيئة دي من حدثية هو عرق هو نسرانية هو ويجيس عن عرق ويجيس عن هيسا ايو كد كايا بل انك في سيئة دي نكا فائدا سيد السالي افوى الهي سبحانه وتعالى مناصرين بوقت ايو كد انه ليس عليه ايمان دا الوضع هيه ليان عرق ايو عزمي فرقهم بحايا فصوص أنا عليك أبي إسلام هيده وأقل بين عربيين على الجميع إلا بصغر عودة فهو أما أسوء وعودة رسولك عليه السلام أما أسوء سواء نوبة فسك يا سنين نوبة نوبة عليه السلام معايا لو حيكاء هذين أبوهم آدم وأمهم حواء أبوهم آدم وهو محاولي وأسل أسل واحد يصير إيمانين أما أسوء سواء هو هاي حديث رأي ساسوه هاي كأصنع المثل يوده shaalada siday maaragta waa fareeyad u siman yihiin ayaa adeega ajoogeysiisu siman yihiin. amaa fi sawaa unaydahay ka asnaaray mislow dhah abuhum aadam umum xawaa dadku ay siman yihiin sida shaalada simankeedu u siman yihiin. ilkaha shaaladu siday u siman yihiin maxaa lee shaalada waa la ratay waa isla simanta asnaaray misli oo kale intan weeye maxaa yeele hooyadood waa xaawo aabahoodna aadam weeye hooyahood iyo xaawo hooyadood iyo aabahood baaweeye xaawo iyo aadam weeye. markaasuu dhaha nabi calayhi isalatu wasalaam laa fadla bayna carabiyin calaa cajamiyin ilaa bitaqwa dhahay mid carabana waxaa weeye mid cajamiya ma meera fadli ayuu dhahay ilaa taqwada ilaahay mooye. marka waxa weeye nasab iyo macnaha kuf iyo waxaas loo faano waxa weye waxba tari mayso. dadku way siman yihiin ilaahay adoonintiisa weeye waxa ilaahay dadka ka fiirinaayo oo lagu kala hormarayna waa taqwada ilaahay. maxaa yeele allah inuu yihi subxaana watacaala ina akramakum cinda allahi atqaakum uu ilaahay ilaahay agtiisa waxaa idinkuu karaamo badan ninka idinkuu taqo badan. ninka ilaahay agtiisa taqi ku ah oo allah raali ka yahay haddee ninka ilaahay kaasaa u karaamo badan una sharaf badan una qiimo badan wax kastaa dii laga eeyo. laakiin waxyaabaha dadka iyagu ay samaysteen oo sharafka iyo ay ku tilmaameen oo jeebkooda taasi waxa weeye ilaahay fiirinaayo subxaana watacaala. marka nimankaanu waxay xaqirayaan ninkaas oo waxa weeye cajamiga oo xase xabeeshiga oy nasaara ku tilmaamayaan marka hore waa ahay laakiin rasuulku yihi nabi calayhi isalatu wasalaam marka iyaguna munaafiqiin weeye oo diin ay haystaan oo maarko kolkaasay xaqirayaan ayagu inaysaan waxba ahayn oo kaasi uu waxyaa ilaahay tilmaamaya. maxaa yeele qofka silaaxyadiisa oo rabbaaniga ahaa ilaahay ka fiirinaya ee waxyaabaha dadka khiraafaadka hay ayagu samaysteen ay dadka ku kala fadilayaan oo qof ayala qofkaas ka fiican ama ka kuf sareeya ama ka nasabsan ay leeyihiin waxba kama jiraan taas. ilaahay markaas yihi subxaana watacaala wayna min ahlilkitaabi ilaahay kitaabka ahlkiisa waxaa ka mid a lamadin yamiin billahi alla rumaynayo sida hadda masalan ba cabdullahi bnu salaam saxaabi jaliilka ahu ahaa iyo asxaabtiis iyo najaashiga hadda aan ka warhanaynay iyo wamaasi unzila la dejiyey ilaysa bidinka laydin soo dejiyey muminiino waxaanu la soo dejiyey waxa weye waa qur-aankaas weye qur-aanka uu rumaysan yahy nimankaas iyo wamaasi unzila loo dejiyey ilayna aga xagooda oo tawrad iyo injiila ila ahlukitaabku waxay kala haysteen tawrad iyo injiil ayay kala haysteen iyo wamaasi unzila la dejiyey ilayna ayaga loo dejiyey khaashiciina xaaliyina lilahi subxaana watacaala kuwa khushuucayo ay mutawaaliciina weye xaaliyin kuwa ilaahay u talarucayo khaashiciina xaaliyin kuwa khuluucayo ba ilahi subxaana watacaala billahi alla u khuluucayo waa dad ilaahay subxaana watacaala hadigooda u tawaalucayo. maxaayle tawaalucu waxaa wax lagu noqda kaas sabab wey maxaayle rasuulkeenu nabi calayhi isalatu wasalaam man tawaaluca rafacahu llahu waman takabara adallahu llahu dadku ilaahay subxaana watacaala u tawaaluca ilaahay kor ayuu uqaadaya maqaamkiis koruu ilahay uqaadaya waman takabara qofki iskibriyano adallahu llahu ilaahay waa dulaynaya maxaa yeele kibir waxaa weeye allah iskale kibirka siaa kibirka ilahay waa iskale qofki ilaahay sayid kula noqdana allah waa cadaabaya sida xadiis lagu soo xusaaro. markaas allah wuxuu yihi subxaana watacaala khaashiciina xaaliyin kuwa khushuucayo oo tawaalucayo billaahi ilaahay u tawaalucayo haddana ilaahay wuxuu yihi laa yashtaruuna ma shiraysanayaan oo ma iibsanayaan biaayaati illahi ilahay aayaadkiisa aayadaha ilaahay allah fii cindahum bitawraad waay aayadaha agtooda ah oo tawrad iyo injiil ku taalane ma iibsanayaan weeye oo sifada nabiga oo la qariyo waxyaabahay samay jira culamaa uluhuud iyo nasaaro gaar ahaan yahuudda oo sii xumay sifaadka nabiga calayhi isalatu wasalaam ay qarin jireen kuwaasu ayagu ma qaraayaan weeye. dhaga raggaana waxay ahaayeen baale afartan oo nasaara najraana iyo soddon iyo saddex oo xabasha iyo siddeed reer ruum ay ahaayeen baale raggaa hadda sidaa looga warhamaayo oo ilaahay subxaana watacaala uu ammaanaayo aayaadka ilaahayna ma sheesanayaan samanan dheef qaliilan oo yar ee adduunyaa weeye waxa weeye samaanka daqaliilka oo aayaadka ilahay lagu sharaysto in aayadaha ilaahay la qariyo ayadoo markaasi loo baqaayo madaxtinimo iyo dana adduunye iyadoo loo baqaayo in aayadaha ilaahay la qariyo taasi waxay noqonaysaa aayaadka ilaahay oo adduunye lagu bedeshay qofkaasina waxa weeye iimaan waa ka tegay oo qof iimaan lama ahan weye. ulaa'ika kuwaasayda ilaahay allana hadda wuxuu ka warramayaa maaalkooda qiyaamo ayaa ilaahay ka warramaya ulaa'ika kuwaasayda ilaahay lahum waxaa u siinaada ajrun ajirkooda ilaahay sababa acmaal umey acmaashooda sababooda iska leeyihin oo acmaashaas ay sameeyeen ilaahay subxaanahu watacaala waa ku sawaabinayaa. ilaahay kasuwaa suuda ilahay allahuma aan usugnaaday ajrin ajirkooda ayaa usugnaaday cinda rabbihim rabbigooda agtiisooda ilaahay oo waa kuwa ajirkooda laga jeer la siinayo sida aanu jii insha allahu tacaala suurat lqasaska aynu tegi doono oo ilaahay ruubihi doonaa ulaa'ika yuutayna ajrahum marrateyni bimaa sabaru kuwaasi waxa weye kuwa ajirkooda la siinayo laga jeer la siinayo waxaana loo siinaya sababta ay tahay sabarka ay sabreen maxaa yeele waxay kusoo sabreen kitaabkoodi ay kusoo sabreen takaaliftii tawreed iyo injiil ku tiila ayay kusoo sabreen iyo wixii kusaarihii geeni uuga imaanayo haddana waxay ku sabreen kitaabka qur-aanka inay raacaan markii ay yimiday aysan xuburiyaasha iyo waxyaabihii qilaydika uga qiyanaysa inlaga tegin marka sabarkaas ayaa waxaa loo siinayaa ajirkooda laba jeero labada kitaab ayaa markaasa wixii ma ay ka heleen baa lagu gaasinaya ina allaha alla macluuba ilaahi subxaanahu watacaala shariico xisaabi xisaabkiisu alihu degdeg badan yah weye ilaahay subxaanahu watacaala xisaabkiisu waa degdeg badan yah oo hadda wacdigan ilaahay uu laga haayo goorta uu imaanayo ma dheera qiyaama markii la tagano khalqiga ilaahay wuxuu xisaabayaa maalin maalmaha adduunyada kamid a maalin maalmaha adduunya kamid a midkeedoo kale ayuu xisaabayaa lii wixii maaragtay waa laga bilaabo aadam intuu ilaahay abuuray koonkan ilaa qiyaamo saacati wixii markaasi sidaas ahay wixii janno la gelinaayo iyo wixii naar la gelinaayo alla wuxuu xisaabayaa jawigoodoo laisku diray sida xadiis anigaasi ku aroortay maalin maalmaha adduunyada kamid a midkooda ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu xisaabaya. ya ayuha aladiina diinka aamanuu rumeeyeyna ayuuda ilaahay isbiruu sabrowda ilaahay ya ayuha aladiina aamanuu hadda qur-aanka soo waranay ee waxa weye markii muminiinta sifada loogu naadiyo laba arrimood baa la sugayaa in wax la amro iyo in wax laga reebo wax kale ma ixtimaalayso. marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala ya ayuha aladiina diinka aamanuu rumeeyeyna isbiruu sabra ayuuda ilaahay marka ilaahay subxaanahu watacaala markuu suuraddan uu ku cadeeyey jihaadka fadliga iska leeyahay iyo macruufka oo la faro munkarka oo la nahiyo iyo waxyaabo badan oo axkaam waaweyn ah waxaa lagu khatimayaa wax faa-iideynaya amiiraha sadda laga soo waramay dhammaantooda wax xifdinaya waxaa xifdinaya ilaahay subxaanahu watacaala in maaragtay waa laga cabsado in la sabro daacada lagu sabro masaa'ibta loo sabro macaasida laga sabro ayaa amiirahaas lagu xifdi karaa. haddana waxaa weeye musaabara maca alkufaar in la sameeyo munaabada markaasi ee calayjiyaad in la sameeyo taqwa in lala yimaado sidaas ayaa waxaa weeye loo xifdi karayaa arrimihii hadda suuradda aynu kusoo marayna markaasaa ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu la kadhaalayaa dadka muuminiinta alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina diinka aamanuu rumeeyeyna isbiruu sabra ayuuda ilaahay daacada ku sabra cala daacaati walmasaa'ibi wacani lmacaasi wey sabarka hadda koraa soo marnay saddexdaas qaybood weye in qofku waxa weeye daacada ilaahay uu ku sabro masaa'ibta iyo balaawooyinka dhacaya uu ku sabro macaasidana uu ka sabro naftiisa ku celiyo wasaabiruu la sabartamowda ilaahay meeshaa waxa weeye mufaacalo weye saabiruu baa weye wasaabiruu la sabartamowda ilahay kusaabta weye falaa yakuunuu ashadda sabra minkum weye gaaladu yeyna idinka sabar badin weye mumiinow kaafir yeyna idinka sabar badin weye wasaabiruu la sabartamowda ilaahay oo waxaa laga wadaa falaa tafiruu min alacdaai aad cadowyaasha ha ka cararina weye oo marka jihaadka laysagaga yimaado cadowga ha ka cararina o ilaahay wasbiruu cala aljihaadi jihaadka ku sabra weye jihaadka ku sabra weye marka ilaahay nuuri subxaanta waxaa la khasisoo layihi inkastoo umumu sabru ay soo gaeyso arrintan musaabara maca alkufaar waa la khasisay baa layihi maxaa yeele aawaadiis ayuu weyn yahay baa layihi haddana waa jamcinaya haa layihi maxaa yeele sabrun cala daacati ayuu noqonaya oo jihaadku ah iyo macsiya laga sabro oo siraal meel caduwi ah iyo waxa weeye musiibadoo laga sabro oo qabliga iyo jaraaxadi ah isaga ayaa soo xuminaya marka isaga ayaa caanta waxa loo khasisayo taas weeye ee sabarka hore waxa weeye kamid weeye wasaabiruu la sabartamowda ilaahi subxaanahu watacaala kufaarta la sabartamowda ilaahay oo jihaadku markii la gaaro la sabartama maxaa yeele idinku ilaahay aftiisa sayo iyo khayraad ka rajaynaysaan adoguse waxba ay helaya ma jirto waraa buduux nigaadayna ilaahay waraa buduux nigaada oo waxa weeye aqiimuu cala aljihaadi weye meesha ku nigaadowda ilaahay munaabadada waxa weeye meesha cadowga jeeyo in markaasi lagu nigaado asli munaabada أغير مدة طول من الخصمين والوحيين بحيث يكونون مستعدين للغفار لي لماذا يستكي غير جيدا إنه فرض هذا الإحسان ومر البوح عليه وفجي أرجروه ليس عليه وطلب قالمه أيه يا دالي مرد زبايا بأيالا واسيالي وحالا غير المدفة طول مقيمتا ليس مارك يا سيبورتا هو عدد الكفارتا لغير عناه مراد المتأهلي يوم بعد ميسس على جيبنا لي لكن له عليه لغير علي عدد يسوجي وعيالي رسيلا حتى يعالي يحمر كوه ويوصل عليه جايد بيسن جايد ايه ميسا وعليه عليه ولغير عناه ايه ادوده يهلقص منك وعليه مراد كفوه وكله هو عدد الكفارتا كأر عناه وهلقص يرجيها ساعة خاص نوع سجل عليه وراد الدين لجاده لله سبحانه وتعالى وصل الله على كعب سبيل الله وصل الله إله سبقني في جميع أعمالكم وأعياركم أعيارهم ودنياه وعصر الله حالبيه مليه وصل الله على كعب سبيل الله في جميع أعياركم حالبيه ممانكم حالك السيلاه إلا رب قال الدنيا وعلى غير هالي في حالات كله مرة خائم يشيدتي تهوي مسيا برواغل يسر الله من العصر الله ما في سبيل مسيا الله إلا قعب سبيل هذا ما شيء ليس بجسدينها هو حلال حالك أي حيثي إله إلا رب قال الدنيا ما شيء إلا سجدها إلا إلا رب قال الدنيا ما شيء عاصمان لقضى إلا إلا رب قال الدنيا ما شيء عرف لقضى إلا إلا رب قال الدنيا ما شيء صلوه إلهي مروا بإلا الله يسمى الله بجه مقنيسة إلهي ما شيء يقول سبحانه وتعالى وصل الله على كعب صلى وحلاكم بها أمرين في نوحة ميغاء كبه حيانا الميزاني سامي إلهي سبقه إلى إلهي حقيقة عمكة سنة الميزانة وقفت إلهي بوقع السبب جميل إلهي هزمري وأنا أكثري إلهي ما فيه سنة أكثري أولي فأسي مقونة يساولي مركة سيربي أصدح هذا القرآن كوالفة سنوون ما شيء عشر سنة لإنك تأييك إلهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا بادرا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا من أجيه ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أولي عمر عامر منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تغلب الذي كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان يحيى قبل بنيا آيات بقول يسجيسن يستغالات وصورة على عمران كمية إلهي سبحانه وتعالى يظن ورسى ورمي عشر كين أيه يودا ليوي جمان في علماء اليهود هاي وإلهي أدومان في سبا بيوي أيه نبا بيوي أيه إلهي ما ورسى ورمي وإلهي سبحانه وتعالى هأم العين العيوب إلهي هو فرحا يا وحيابها أي فلان وددك بابيين طولا هدنا جعل انه وامانا وحي سنفل انه يكسو من ليوان مكان عذاك اياه يكرا يعني غريان عذاب اليم اياه اصلنا غير اله وحلدات الله يقول هدى سبحانه وتعالى الله يحا اصلنا غير samaawaadkii arlada mulkigooda ayaa ilaahay iska leeyahay, allana shay walba qaadir ayuu ku yahay, waxaana kamid a kaafiriinta alla inuu cadaabo, muminiintana alla uu koriyo. halkaa waxaa ilaahay noogaga waramayaa dhowr aayadood oo ilaahay qusadiisa waxdaaniyiisa ka waramaayo, balse hadda aayadda ninkaana u jirin. waxaa la sheegay sawinjiirteedu wuxuu ahay gaalin nimanka la yidhaha kufaaru maka ayaa rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam waxay ku yidhaahdeen i'tinaa biaayatin tadullu calaa ana allaha waaxid, muxamedo waxaad noo keentaagay yidhaahdeen aayad oo tusaalaynaysa alla inuu waaxid yahay noo sooday yidhaahdeen. markaasaa ilaahay isagoo ku rajinaaya wuxuu yidhi ina fii khalqi samaawaati waalardi ilaa dhowr aayadood aynu ka gaarayna ayaa soo degay baa la yidhi. marka hadda inagaana waxa weye xarfi tawkiidin wa naqdin weye fii khalqi samaawaatina fii khalqina waxa weye jaamicu mashhuurin oo khabar sheegaa weye oo muqadama khalaqana waxay noqonaysaa mulaaf weye samaawaatkuna mulaaf ilahi weye laaayaatin isifiyo muakhara ayay noqonaysaa oo ina laaayaatin fii khalqi samaawaati weye. alla wuxuu yidhi subxaana watacaala ina fii khalqi samaawaati samaawaatka abuuristooda u ilaahay iyo walardi arlada abuuristeeda iyo waxa ku sugan ee cajaa'ibaho ilaahay khalaaqdiisa iyo wakhtilaafi leyli habeenka iskhilaafkiisa iyo wanahaari maalinta iskhilaafkeeda laaayaatin aayado ayaa ku sugan dalaalaatin calaa qudrati illaahi tacaala wa waxdaaniyati wey aayado ilaahay subxaana watacaala qudradiisa waxdaaniyta tusaalaynaayo waayna ugu sugan yihiin aydaha ilaahay liulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ayaa ayad ugu sugan yihiin. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala sokoonkan oo waxa weeye caqligeena uusan gudbi karin samaawaadkii arlada ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala iyo waxa ku sugan oo cajaa'ibahowdha ilaahay iyo habeen iyo maalin iskhilaafkooda aayado ayaa ku sugan buudha ilaahay. marka hadda samaawaadkan iyo arlagan waxa weeye aayado ayaa ku sugan oo cajaa'ib ayaa ku sugan. waxaa kamid a masalan baxidigaha qoraxda dayaxa saxaabka ayaa maaragtay kamida weeye oo iyaga waxa weeye samaawaadka laga helayo, arlada iyagana waxaa laga helayaa, arlada iyagana waxaa laga helayaa badaha iyo buuraha iyo nabaadka iyo xayawaanka ayaa maaragtay iyagana laga helayaa. oo ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala afalam yanduruu ila asamaai fawqahum kayfa banaynaha wazayanaha wamaa lahaa min furuuj walarda madadnaha waalqaynaa fiiha rawaasiya waanbadna fiiha min kuli zawjin bahiij. hadii ilaahay yidhaahdo suurat qaaf ayay nabi ka yidhi suura khamiisaad miyuusan fiirin buudha ilaahay samada oo korkooda ah dushooda sidaa u dhisnay oo aanu u jiinaynay ayadoo wax jeexjeexa oo shuquuqhoo loo eedeeyo aan lahayn iyo sidaan arlada u fidinay oo aanu buurayaal u ridnay nabaadna aan wada soo dhalinay oo nooc kasta oo iftiimaya weye. marka haddii laysku soo duubo waxaa la yidhi fafii kulli shayin lahu aaya tadullu calaa annahu waaxid, ilaahay subxaana watacaala shay kasta oo koonkan yaalla ha yaraada hase weynaade waxa uu leeyahay aayad oo ku tusaalaynaysa alla inuu waaxid yahay weye iyo wakhtilaafi leyli habeenki iskhilaafkiisuudha ilaahay iyo wanahaari maalinta habeen iyo maalin waxay isu khilaafayaan bilmajii wajihaadi waziyaadati wanuqsaani weye imaashada iyo tegidda weeye oo haddii habeenii maad maalin aad tegaysa maalin hadday timaado habeen baa tegaayo ziyaadada iyo nuqsaanta weeye oo habeenka weli maaragta yaa ka nuqsaana maalinta way ku ziyaadayaan maalinta wixii ka nuqsaana habeenka way ku ziyaadayaan. marka waxyaabahaasoo dhan waa aayad ilaahay subxaana watacaala oo daliil u ah alla inuu shay walba uu qaadir uu ku yahay oo alla uu waaxid yahay. ilaan aayaddii aynu ka soo baxnayaa waxay leeday aakhirteeda wallaahu calaa kulli shayin qadiir weyn. markaas ilaahay laaayaatin aayado ayaa ku sugan ayuudha ilaahay yay ugu sugan yihiin liulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka dadka waxa weeye cuquusha wanaagsan oo saliimka iska leh ayaa aayado ugu sugan yihiin buudha ilaahay subxaana watacaala. marka hadda ilaahay dadka ulil albaabka ayaa alla sifaynaya subxaana watacaala. marka haddii la yidhaahdo yaa ulil albaaba oo yaa caqli leh caqli muctabar ayaa iska leh haddii la dhihi lahay ayaa alla wuxuu leeyahay dadka sifaadkan iska leh kolkaasuuna ilaahay alladiina ulil albaabkaasu yadkuruuna allaha alla xusaaya qiyaaman ayagoo taagtaagan iyo waqucuudan ayagoo fafadhiya iyo wa calaa junuubihim dhinacyaalkooda iyagoo ah oo jiijiisa weye. wayatafakaruuna fi fikirayn ilaahay fii khalqi samaawaati, samaawaatka abuuristooda iyo wal ardi ahrada abuuristooda, si ay ugu daliisayaan saamici samci iyo qudradiisa. yaquuluuna waxayna ku qowlayaan markay koonkaa fiiriyaan ayagoo fikiraayo tafakuraaya, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow, maa khalaqta, ma aadan abuurin haadaa midkaan oo khalqigaah oo aanu arkayno baadilan, baadil ilaahu uma abuurin, ama baadilan haariya kii baadilaya uma aadan abuurin. ilaahu wacabas uma abuurin, ee wacado abuurtay daliil oo loo daliisayo calaa kamaali qudratika subxaanaka ayuu leeyay munazahnaantaadi tan biyaanaa laka allow kuu sugnaata, oo ilaahay cabas ayaad ka najaantahay, cayaar cayaar inaad waxu abuurtaad ka najaantahay. fagana mayakuri ayuu leeyihin cadaabo naari naasa cadaabkeeda mayakuri ayuu leeyihin. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sifaynayaa dadka ulil albaabka, waxa weeye ulil albaab hadii la yidhaahdo dadka sifaadkan iska leh ayaa ulil albaab ah weeye, oo caqli saluuna dadka ayaa iska leh. wixii waxa weeye sifaadkan laga waayo caqli muctabara markaasi laguma sheegi karo. ilaahay nebi subxaanahu watacaala alladiina ulil albaabkaas oo yadkuruuna laha allah xusaayowna ilaahay qiyaaman ayagoo taagtaagan, ilaahay subxaanahu watacaala ayagoo taagan bay xusaayeen, iyo wuxuu uu dar ayagoo fafadhiya iyo wacaraa dunyadoo dhinacyaalkooda ayagoo aa mulajiciina wey. macnaa waxaa laga wadaa yadkuruuna allaha tacaala fii kulli axwaalihim wey, xaalo kastoo ku sugan yihiin ilaahay xusaayaan wey. aayaddan waxa weeye cabdillaahi ibnu cabaas waxa uu ku fasiray waa yidhi yusalluuna kadalika xasab daaqa, way dukanayaan salaada sidaan ayay u dukanayaan sida abdi awoodooda ay tahay. oo waxaa laga qaadanaya ayuu leeyahay ibnu cabaas qofkii waxa weeye hoo ku duka waayo inuu fadhi ku dukanayo, fadhi qofkii ku duka waayo inuu jiif ku dukanayo, ayaa ayaddaa laga qaadanayaa. waxaa soo darloo badan yahay in la iska idlaaqo oo ilaahay dikrigiisa xaaladahaas oo dhan ayagoo ku sugan ayay alla xusaaya in la yidhaahdo, ayaa sidaas ayaa saxaabadu ay u badan tahay iyo taabiciinta iyo fuqahadaasay badan yihiin. marka hadda haddana ilaahay nuuri subxaanahu watacaala wayatafakaruuna yay fikfikirayaan ula ilaahay fii khalqi samaawaati, samaawaatka abuuristooda iyo wal ahli ahlada, samaawaatkan iyo ahladan abuurta ilaahay subxaanahu watacaala u abuuray ayay ku fikirayaan. leysa biluudiga calaa qudrati saanicihi, maa weeye si ay ugu daliishadaan allihii abuuray ee sanceeyo awooddiisa si ay ugu daliishadaan, maxaa yeele koonkaan aynu joogno aayad ilaahay oo maaragtay aa muuqata wey. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa loo garanayaa oo waa aayad ilaahay subxaanahu watacaala kiisa oo muuqata, saasaa la leeyay. ilaahay subxaanahu watacaala inuu sifatul kamaal ku sifeeyey ayay maaragtay aa fikirayaan, ay ogaanayaan. markay hay culimadu yidhaahdeen fatafakuu muurisun lilcilmi waalmacrifati, waxaa leeyay tafakurku waxau dhaxalsiiyaa ruuxa cilmi iyo macrifo ayuu dhaxalsiiyaa. caarifka la yidhaahdo abulxasan ashaadari waxa uu yidhi baa la yidhi daratu min camali lquluubow dhahay khayru min masaaquuli ljibaal min camali labdaan uu dhahay, waxa uu dhahay dhiiracaso in la eg ama kaba sii yar oo camalu lquluub ah weeye quluubta camalkeeda, waxa weeye hadda tafakurkaana waxa weeye acmaalu lquluub uu kamid yahay. waxa uu ka kayb badan yahay uu dhahay min masaaquuli ljibaali min camali labdaan uu dhahay, waa weeye acmaal oo buuraha oo kaleentood ah oo jirkan cadiga ah uu sameeyo. waxaa ka khayr badan bay dhahay saxaro yar ama dare yar oo waxa weeye camal quluub ayaa ka khayr badan, maxaa yeela cibaadada markaasi waxaa u khayr badan midda waxa weeye qalbiga ku tacalluqaysa. allah nuuri subxaanahu watacaala maxaa yeele qalbigu wax walba isaga ayaa asal u ah, oo wixii haduusan qalbigaba ka imaanin wili abdaantu sameeyaan sida qaabika waxba kar imaadaan. marka ilaahay nuuri wayatafakaruuna fi fikiraaya fii khalqi samaawaati, samaawaatka abuuristooda iyo wal ardi ahlada qaa'iliina suuqa diraama yaquuluuna, waa dhihi kartaa haadiinkuwa ku qowlaaya markay koonkaas ay tafakuraan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow maa khalaqta, ma aadan abuurin haadaa midkaan khalqigaa aanu arkayno baadilan, baadil ilaahu uma aadan abuurin ama baadilan xaaliya kii baadila. waxaa la rabaa ilaahay subxaanahu watacaala sifatulkamaalkiisa in lagu ogaado koonkan sancada ilaahay uu sameeyey, oo markaasi taasi la fikiraa rabaa. koonkaas in la tadaburaa loo baahan yahay ee ilaahay subxaanahu watacaala jaasiriisa in lagu fikiraayo taasi waxa weeye halaag ayaa laga gaaraya. maxaa yeele rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam wuxuu dhahay tafakkaruu fii aalaa'i illaah walaa tafakkaruu fii gaasii fasaalisi. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala nimcooyinkiisa xusa oo ha xusinay dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay nimcada ilaahay ku fikiray dhahay ilaahay nimcadiisa ku fikira laakiin ilaahay daatadiisa ha ku fikirina oo daatada alle intay joogtaa iyo siday tahay iyo xaggee la agtaa iyo ha ku fikirina ood halaagsantiin oda maxaa yeele dadka ilaahay daatadiisa ku fikiraaya waxay maaragtay waxaa ku dhacaya halaag ayaa ku dhacaya wey maxaa yeele daatada ilaahay wax lagu fikiri kara maha. maxaa yeele hadda dadka wanaagsana ululadaaka waxaa alla nooga waramaya fikirkooda inuu yahay khalqiga ilaahay subxaanaka ayay leeyihin tanbiyana laka kuu tilmaatay ilaahay waxaad ka nasaantahay calaf iyo wixii sifat lmakhluuqa fadlina ilaahay nagakori ayay leeyihin cadaabo naari naarta cadaabkeeda nagakori fadlina ilaahay nagakori ee naga dhowr cadaabo naari naarta cadaabkeeda ilaahay naga dhowr saasay leeyihin haddana warkoodiyaa sii socdo ilaahay baa ka waramaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayay leeyihin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow inaka adigu man tudkilu naara naarta ruux aada gelisid oo aada u gelisida laga wadaa xuluud ou ku waaro rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow inaka adigu ayay leeyihin man tudkilu naara naarta ruux aada gelisid faqad xaqiiqee akhzayta waad hoojisay kaas waad hoojisay waad ihaanaysay waad dilaysay maxaa yeele qofka naar xuluud loo geliyo waa qof ilaahay subxaanahu watacaala uu ihaaneeyey ihaano u dhiman nama jirto weeye wamaa lidaalimiina daalimiinta uma sugnaanin ayay leeyihin kaafiriinta nin ansaarin kuwa u gargaara uma sugnaanin wamaa lidaalimiina daalimiinta uma sugnaanin ayay leeyihin dadka wanaagsano ilil albaabka hod ilaahay nin ansaarin kuwa u gargaara marka waxaa ku sugan meesha walcudaahiru maqaama almulmaraa layi waxaa laysku ogeysiinayaa in markaasi khizyigu iyo hooga dilligu ayaga markaasi khaas uu ku yahay waxaa la yidhaha daalimiinta uma sugnaanin kuwa u gargaaro cadaabka ilaahay ka manacinayo saasay leeyihin haddana waxay leeyihin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow innanaa annaga ayay leeyihin samicnaa waxaanu maqanay munaadiyan mid naadinaayo munaadigaasoo munaadii u naadinaya dadka lil iimaan iimaan ugu naadinaya waa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam amasa waa qur-aanka ayaa layidhi rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayay leeyihin innanaa annagu samicnaa waxaanu maqanay munaadiyan mid naadinaayo munaadigaasoo munaadii ugu naadinaya dadka lil iimaani iimaan ugu naadinaya inuu ilaahay rumeeya iyo rasuulkiisa waxaana uu leeyahay an aaminuu bian aaminuu rumeeya dagow birabbikum rabbigiina rumeeya fa aamanaa annaguna waanu rumaynay saasay leeyihin munaadigaas ayaanu maqanay leeyihin oo iimaanka ku naadinaya waa qur-aanka ama waa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo dhahaayo an aaminuu bian aaminuu rumeeya birabbikum rabbigiina rumeeya fa aamanaa waana rumaynay warkiisiyaan yeelnay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow fakfir lanaa noo dhaaf junuubanaa junuubtayna noo dhaaf wakafir canaa ilaahu naga astur shariyaatinaa xumaanyaalkayna rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow fakfir lanaa noo dhaaf ayay leeyihin junuubanaa junuubtayna wakafir canaa ilaahu naga astur shariyaatinaa xumaanyaalkayna oo ilaahay sayi-aadkayna noo soo daahirin oo ciqaab ilaahay ha noogu soo daahirin saasay leeyihin watawafanaa ilaahu na oosay leeyihin ilaahu ruuxday naqaad macal abraari macal maaragtay fii jimlati labraari macalo macnaa fii laga dhigo macal abraari weeye fii jimlati labraari weeye dadka baahiyaalka jumladooda ilaahuw ma oosay leeyihin abraarta waxa weeye ambiyada iyo saalixiinta ayay ka wadaanaa leeyihin haddana waxay leeyihin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow wa aatinaa nasiir ayay leeyihin maakii wacadtanaa aada noo yaboohday calaa rusulika calaa alsinati rusulika rusushaada lisaankeeda aada noogu yaboohday oo raxmo iyo fadli ah sidaas ayay leeyihiin walaa tahzinaaha ma hoojinin yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda ilaahu ha ma hoojin inaka adigu allow laa tuxlifu lmiicaada yabooha ilaahay guud yeeli maysi saasay leeyihin ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay leeyihin ilil albaab rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow wa aatinaa masiih acdinaa weeye maawkii wacadtanaa aada noo yaboohday calaa rusulika calaa alsinati rusulika rusushaada lisaankeeda aada noogu yaboohday maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala rusushiisu dadka muuminiinta waxay u yaboheen oo ilaahay wax ligoon soo dhiyey ayuu uga warrameen in ay muminiintu waxawey ay koraayaan wey wacdiga ilaahayna lajuud yeeli maayo oo ilaahay wuxuu dhahay wacada allahu aladiina aamanuu wacamilu saalixaati minhum makfirata wa ajran cadiima saasuu dha ilaahay marka ilaahay yuri subxaana watacaala way leeyi walaa tuhzinoo ha nahoojini oo ha nagahaanayni yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda maxaa yeela dadka maana la geliyo ayay waxay yidhahdeen waad ihaanaysa ilaahyow maalinta qiyaama ilaah waana ihaanayni oo cadaab hana gelini inaka adoon laa tuhlikul miicaada yabooha ilaahay jiid yeeli maysu wey marka hadda waxa weeye maa wacadtanaa calaa rusulika ayay yidhahdeen ilaahay waxaad noogu yabooday alsinatu rusul ilaahay maaragtay waa masiix oo markaasi fadli iyo raxmad ayay su-aasha hadda arrinka ay su-aalinayaan baa layidhi wain kaana wacdu tacaala laa yuhlafu waxa weeye wacdi ilaahay weena jiid yeelin waxa weeye su-aal waxaawa ayaa layidhi waxay ka wadaana layidhi in ilaahay uu ka yeelo kuwa wacdiga ilaahay mutaystay oo hadda muminiintaanu ma shakisna in ilaahay subxaana watacaala wacdigiisa uu jiid yeelona oofinay wacdigiisa alla inuusan oofinayn horta waa ogyihiin in ilaahay wacdigiisa oofinayo laakiin ulajeedadooda su-aasha waxay tahay baa layidhi in ilaahay uu ka yeelo dadki wacdiga ilaahay kuwii loo oofinayo mutaystay inay mustaxiqiinta ay kamid noqdaan saasaa su-aashoo taaliy maxaa yeele waxaa markay saas leeyihiin lianahum lam yatayaqanuu istixqaaqahum lahu weye maxaa yeele waxay soo yaqiinsanin inay mutaysteen wacdiga ilaahay hadda rabbanaagaan lasoo celcelinaayo mubaalaqatu tallaruc weye waxa weeye ilaahay subxaana watacaala tallaruca khuluuca ay khuluucayaan ayay markaasay ay ku mubaalaqoonayaan oo waxa weeye ku xeel dheeraanayaan marka hadda faa-iido badan ayay ku sugan tahay in markaas sidaas la yidhaahdo weye marka hadda su-aashaan faa-iideedu haddana waxa weye waa layidhi in ilaahay caaqibadooda wanaajiyo ayay markaasay keenaysa haa layidhi maxaa yeele caaqibadoodu markay wanaagsato wanaagsanaato oo qofku waxa weeye xusnul khaatimo uu ku dhinto wacdiga ilaahay ayaa u xaqiiqooda ayaa layidhi taasaa markaasaa la leeyihi marka hadda waxa weeye sidaas ayay haddana waxay ugu celceliyeen mar walba waxa weeye rabbanaa weeye marka hadda shan jeer ayaa lafdigaa rabbanaa iyo kusoo celiyeen baa layidhi sidaas ayaa la sheegay waxaa kaloo maaragtay yaa la yeeli yaa layidhi waxaa ugu yeeday ismul aadamku weeye caalifka la yidhahdo jacfar saadiq waxa uu yidhi oo maaragtay ou dhahay baa layidhi man xazanahu amrun ayuu dhahay jacfar saadiq dadku waxa weeye amar uu murjiyo faqaala khamsa maraatin shan jeer ma yidhahda rabbanaa uu ku celceliyo shan jeer rabbanaa yidhahda anjaahu llahu mima yakhaafu ilaahay waa ka korinayaa waxyaabaha uu ka baqaayo wa aadaahu maa araada wixii markaas uu doonayaa ilaahay waa siinaya marka jacfar saadiq markuu hadalkaas dhahay waxaa leeyihi wakayfa dalika layi arrintaas yaa siiyey qofkaasu wuxuu dhahay baa layi iqra-uu qawlahu tacaala ina fii khalqi samaawaati waalardi ilaa aayadahaas weeye aayadahaas marka waxa weeye dadkan in markaasi la aqbalaayo ayaa ilaahay markaasi ku sheegay oo ku ammaanay haddana waxay kusoo gehengelaurkoodi inaka laa tuhliful miicaad weeye shan rabbana ayaana kusoo aroostaa layidhi marka aayadahaas akhriya ayuu dhahay meeshaasaad ka ogaanaysiin marka waxay kamid tahay aayadahaana waxay kamid yihiin ciraada saalixiinta layidhi waana la akhriyaa layidhi ilaa aakhiri suura intii laga gaarayo weliba waxaa la akhriya axaadiis ayaa kusoo aroostay markii lasoo baraarugo oo habeen hurdada laga soo baaro qiyaamuleylka rasuulkeena calayhi salatu wasalaam uu akhri jiray isagoo markaasi samaawaadka iyo arlada fiirinaya weye qofkii waxaa layidhi aayadahaasan laasimaa layidhi laga soo bilaabay ina fii khalqi samaawaati ilaa aakhiri suura layidhi waxaa u xaqiiqooda ayaa layidhi waxa markaasi aayadaha dhexooda ku sugan waxaana uu xasila ayaa layidhi sawaabu man qaama leyl weeye habeenka qof qiyaamuleyl u xumay oo kale ayaa u xasila ayaa layidhi marka sidaa markay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala fastajaaba waa ajiibay lahum ayaga rabbuhum rabbigoodi meesha waxa weeye jacfaru saadiq uu ka qaatay shan jeer haddii lagu soo celiyo rabbanaa in laysu ajiibaayo aayadahaasan ayuu ku yidhay ilaa ragga caarifiintaahu macrifada qur-aanka ay ku leeyihiin aad iyo aada ayuu fog tahay midda annagoo kale waxa weeye lafdigaas iyo macniisa aan isku leexleexinayno oo ay filimaya macnaha ah waa kasoo yihiin adeeg. maxaa yeele mid walba qur-aankan culimada islaamku waxay yidhahdeen alqur-aanu baxrun camiiqun laa yunsaa qacru, bay yidhahdeen qur-aanku waxa weye waa bad nool ah oo aada iyo aada maaragtay oo jiriddooda isagta aan la gaarin. qur-aanka waxa weye qof walba waxa weye ilaahay macrifo ka siinaya. marka dadka caarifiinta ahay iyo culimadii waaweyne qur-aankan inay mar walba macnihiisa soo baxsanayaan oo wax ay ka gaarayaan oo mar walba wax uga soo baxayaan kama aysan jirin, mana dhammaanaya qur-aankan macnihiisa wax dhammaanhayo maaha, wax in ku kooban maaha weye. marka ilaahay wuxuu fastajaaba lahum waa ajiibay, kalu dadlooda waa ajiibay, ilahay ducadiisii waa ajiibay, wuxuuna ku ajiibay alle anii biannii anigu laa uliico lawici maayo camala caamili mid camal kale camalkiisa oo minkum idinka idin kamida anii biannii anigu laa uliico ma layacaayo camala caamili mid camal kale camalkiisa oo minkum idinka idin kamida oo dinda sadan sulab ah oo amasa unsaa si dedig ah. waxa weye haddana waxaa bishaaraa rag iyo haween arrintan kuma kala soocna. maxaa yeele ilaahay wuxuu subxaana watacaala camala caamili minkum minda sana oo unsa ayuu dhilahay. maxaa yeele wuxuu ilaahay bacdukum barsiin min bacdin shaa'irin min bacdin dahri kale ayuu ka aaday oo waxa weye ragga haweenkaa dhalay, haweenkana raggaa dhalay weye oo waxis wada dhalay weye. markaasoo ilaahay subxaana watacaala waxa uu ka dhigaya isku karamo weye. marka acmaasha jaasinteeda isaga mid weye kaladiina kuwa haajiro uhaajiro ba ilaahay kuwa makasa haajiray oo madiina uhaajiray wawxudii laga bixiyey min diyaarin daareeda laga bixiyey wawuduulaqiyo fii sabiili jidkeeda lagu dhigay oo diinteeda lagu dhigay oo waqaafa la dagaalamo kufaarka la dagaalamay oo waqutiluu madineeda ilaahay la ukafiranna waan astiri oo waan astiri ana maxaa gooda sayi-aatihim ayaalkooda waan ka asiraa ilaahay oo ilaahay maqfira ayaan siinaa u dhahay walow kaynahum waana jirin oo waan jirin ula ilaahay jannaatin jannaat jannaatkaasoo tajri ay jireerayso min taxtaa hoosteeda taxta asgaariha wa qusuuriha ala nhaari wiliyaas sawaaban ula ilaahay kaasu sawa weeye sawaabaasoo min cindilahay agtiisa ka aaday wallahu alana cindahu agtiisa waxaa xusmu sawaabi sawa wanaagsan ayaa ilaahay agtiisa. ayadda hadda waxaa layidhi qaybtan dambe waxay soo degtay waa layidhi ummu salama oo kamid ahayd ummahaatul muminiin ayaa waxay tii yaa rasuul allah inii laa asmacu bika nisaa'i fi lhijrati bishayin anigu waxa weye ma maqlay jir rasuul allow haweenka iyagoo hijrada wax looga sheegaa lagu ammaanayo sida raggoo kaleeto anigu ma maqlay jir. markaasaa ayaddan soo gudtay in markaasi waxa weye waxba aan igu kala duwaneyn camalka daacada ilaahay oo rag iyo haweenba qof walba si wax u qabsado ilaahay subxaana watacaala waa la sawaabinayo. maxaa yeele qaybtii hore ayadda ilaahay inii laa uliya camala caamila minkum min jasada hoonsa ayuuba ilaahay kolka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala kaladiina kuwa haajiro uhaajirowna ilaahay oo makase haajiro madiina u haajiray ayaa hijrada mar walba ay joogto tahay wawxudii laga bixiyey min diyaarin daareeda laga bixiyey wawuduu la dhigowna ilaahay fii sabiili jidkeeda lagu dhigay oo diinteeda lagu dhigay waqaasa la dagaalamay oo kufaarka la diriray waqutiluu la dilayowna ilaahay la ukafiranna waan astiri oo waan astiri ayuuba ilaahay anan eega xagooda sayi-aatihim ayaalkooda waan ka astiraya dembiga ay leeyihin buu dha ilaahay subxaana watacaala waan ka astiraya ayuu dha ilaahay subxaana watacaala dembigooda waa laga astiraya oo ilaahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala waxaan siinayaa maqfiro ayaan siinaya ayuu dha ilaahay subxaana watacaala. haddana ilaahay wuxuu yihi walow udkirinahum waan gelin oo waan gelin jannaatin jannaat jannaatkaasoo tajri ay jireerayso min taxtiha hoosteeda taxta asgaariha wa qusuuriha ala nhaari wiliyaala sawaabana u dha ilaahay subxaana watacaala sawuu ayuu dha ilaahay sawuu ayuu dha ilaahay sawaabana u dha ilaahay sawuu ayaa maaragtay siinaha u dha ilaahay subxaana watacaala amase usiibuhum waan sawaabinayaa sawaaban oo markaa misar laga dhigo min cindillaahi sawaabaasoo min cindillaahi agtiisa ka aaday wallahu allana cindahu agtiisa waxaa ah u dha ilaahay ilaahay agtiisa waxaa ah xusnu sawaabi sawow kiisa wanaagsan weye aljazaau alxasan jaza oo wanaagsan ayaa alla agtiisa ah u dha ilaahay subxaana watacaala oo ilaahay agtiisa xusnu sawaab ayaa laga helayaa wey ilaahay subxaana watacaala agtiisa waxaa laga helayaa xusnu sawaab ayaa laga helayaa oo ilaahay jamac ayuu ku sawaabinaya addoomankiisa oo wax lasoo koobi kara aanan ahayn. marka casharkeena intaas ayuu ku egyahay wallahi subxaana watacaala aclam والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.